zapraszamy do reklamy. Zero zaliczki? Teraz bezpłatna zmiana rezerwacji? Jest! Voucher na wycieczkę gratis? No problemo! Właśnie zaczyna się Festiwal Korzyści w Rainbow Tours. I to na długo przed last minute. Nie czekaj, sprawdź na rainbowtours.pl. Żywiecka kronika radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym. A w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć. Bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Minęła 22, tu program trzeci Polskiego Radia, piątek 6 lutego. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. A w serwisie wyborcze wsparcie. Deklaruję w imieniu całej Platformy. Stoimy za panem murem. PO już oficjalnie stawia na Bronisława Komorowskiego. Strajk okupacyjny w spółce TK Telekom. Jest ona odpowiedzialna za łączność na kolei. Za chwilę także o tym, dlaczego nie warto zerkać do smartfonów tuż przed spaniem. Wczoraj zapowiedział start, dziś dostał wsparcie PO. Formalności stało się zadość. Rada Krajowa Platformy udzieliła poparcia Bronisławowi Komorowskiemu w wyborach prezydenckich. Tym samym rusza wyborcza kampania. Obecny prezydent jest faworytem, wygrywa w sondażach. Czy wygra? I to w pierwszej turze. Głosowanie 10 maja. Małgorzata Naukowicz. Zaskoczenia nie było. Uchwałę popierającą Bronisława Komorowskiego przyjęto przez aklamację. Wcześniej szefowa partii, premier Ewa Kopacz, mówiła, że urzędujący prezydent jest najlepszym z możliwych kandydatów. Gratuluję niemałych sukcesów i deklaruję w imieniu całej Platformy. Stoimy za panem murem i zrobimy wszystko, by nadchodzące wybory prezydenckie były naszym wspólnym sukcesem. Bronisław Komorowski dziękował za wsparcie. Mówił też, że jego dotychczasowa prezydentura miała charakter otwarty i przyświecało jej motto "Zgoda buduje". Jak zastrzegł, zgoda nie oznacza potakiwania sobie nawzajem. 5 lat temu, dzięki wam, koleżanki i koledzy, waszej decyzji, byłem kandydatem Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj pragnę być kandydatem obywatelskim z waszym poparciem Platformy Obywatelskiej. Prezydent zapowiedział, że porozumienie przekraczające podziały polityczne wciąż jest dla niego ważnym celem. Wśród zadań swojej prezydentury wymienił wsparcie dla rodzin oraz młodych ludzi, a także zabieganie o bezpieczeństwo Polski. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Związkowcy protestują, zarząd chce rozmawiać. Od wczoraj w siedzibie spółki TK Telekom trwa strajk okupacyjny. Spółkę, która jest odpowiedzialna za łączność na kolei, czeka niebawem prywatyzacja. Przedmiotem sporu jest m.in. program dobrowolnych odejść. Związkowcy twierdzą, że pracownicy spółki są zmuszani do dobrowolnych przecież odejść. Polityka zarządu polega ponoć na zastraszaniu i wywieraniu presji. Związkowcy chcą więc dać odpór takim zakusom. Chcą też ratować spółkę jako całość. Ciągle uważamy, że nadmierne odchudzanie zatrudnionych pracowników prowadzi ją do zmniejszania jej możliwości zarobkowania na rynku. Mówi jeden ze związkowców, Janusz Stefańczyk. Od rana w warszawskiej siedzibie TK Telekom trwają rozmowy zarządu ze związkowcami. Tematem negocjacji jest też że zapewne pakt gwarancji pracowniczych. Związkowcy domagają się go w związku z planowaną rychłą prywatyzacją firmy. Przedstawiciele zarządu twierdzą z kolei, że o zastraszaniu nic nie wiedzą. Nie mam na to żadnych dowodów. Trudno mi to skomentować. Mówi rzeczniczka TK Telekom Beata Patuszyńska. Na razie nie wiadomo, kiedy zakończą się negocjacje. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Narkotykowy gang rozbity na Mazowszu. Policja zabezpieczyła kilka kilogramów marihuany, kilkaset tabletek ekstazy, a także nielegalną broń palną. Zarzuty usłyszały 4 osoby. Główny podejrzany trafił do aresztu. Działania operacyjne pozwoliły zlokalizować plantację konopi indyjskich, która znajdowała się na strychu domu w gospodarstwie położonym 50 km od Radomia. Wyprodukowane tam narkotyki trafiały na Mazowsze i do województwa świętokrzyskiego. Funkcjonariusze znaleźli ponad 100 krzaków konopi, z których można było wytworzyć przeszło 2 kg narkotyku. Zabezpieczyli również blisko 3 kg gotowego suszu marihuany, a także 2 sztuki broni na amunicję ostrą oraz tabletki ekstazy i amfetaminę. Rafał Jerzak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. A na tym nie koniec. Idąc tym tropem, mazowieccy policjanci w lesie w okolicach Starachowic Odkopali także dwie beczki, w których ukryte były kolejne środki odurzające, w sumie blisko 2 kg marihuany. Podejrzanym grozi do 8 lat więzienia. Dodatkowo jeden z mężczyzn powie za nielegalne posiadanie broni. Z Radomia Anna Orzeł. Kładą się już Państwo spać. Razem z norweskimi badaczami radzimy, proszę już nie zerkać do smartfonów, bo to wpływa niekorzystnie na sen. Naukowcy zbadali młodych ludzi, którzy bardzo często, jeszcze w ostatniej chwili przed pójściem spać, czytają na ekranie telefonu maile, wiadomości czy korzystają z portali społecznościowych. Zdecydowana większość z nich miała potem problemy z zasypianiem. To, co spowodowały te nowe ekrany świecące LED-owe na niebiesko, spowodowały, że nagle młody człowiek, który o godzinie 23:04 odpala ten ekran, przesyła do mózgu sygnał świetny o widmie światła niebieskiego, który dla zegara jest sygnałem, że jest poranek i należy się budzić. I to pojawił się cały problem. To jest rytuał przed snem, jak czasami pacierz. Trzeba chwycić ten telefon przynajmniej na kilka minut. Tak, tak zdarza mi się czasami. Światło jest na pewno ważne. Rafał Ome, psycholog z SWPS. Za to podstawa to jest treść i pobudzenie, która to treść wywołuje, pobudzenie czy emocje. No wiadomo, że jak ktoś się przeczyta takiego szokującego, to no, na pewno ma wpływ na to, że potem się o tym myśli. Kilka lat temu robione badania warszawskich licealistów wskazały, że co trzeci ma problemy ze snem. Zdecydowanie rosła ilość depresji, ilość zaburzeń nerwicowych. Także taka jest cena, jaką płacimy za takie życie, jakie chcemy pełnić. Także to wygląda. Jako psychiatra patrzę na to z jednej strony z ciekawością, z drugiej strony z przerażeniem. Dlatego, że wydaje mi się, że to jakby w cudzysłowie gwałcenie naszego rytmu okołodobowego i takie permanentne zarywanie snu, no nie może się dobrze skończyć. A zatem życzymy spokojnych snów bez smartfonowych koszmarów. To był serwis Trójki. W nocy mróz, a jutro pogoda mocno zróżnicowana. Od Szczecina po Olsztyn deszcz ze śniegiem i kilka stopni powyżej zera. Z kolei w Poznaniu, w Warszawie, w Białymstoku plus 1 i możliwy śnieg. Na południu przejaśnienia, w Zakopanem minus 3 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Fonograficzne hity minionego roku. Męskie granie 2014. Muzyka ciszy 2. Święta bez granic 2014. I 65 lat polskiej piosenki. To płyty wydane przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia pod patronatem Trójki. Autorzy tych kompilacji odbiorą swoje złote płyty w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Akompaniować im będą Stanisław Sojka, Andrzej Smolik, Rafał Kulczycki oraz Artur Andrus z Piotrem Bukaptykiem. Zapraszam w sobotę o 16:05. Anna Gacek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Heja ho! Fjorda wspomaga, gdy skrytką się zmagasz, heja ho! Gdy w gardle się drapie, za Fjordę wnet łapiesz, heja ho! Suplement diety Fjorda na podrażnione gardło i krtań zawiera nie tylko chroniący błonę śluzową wyciąg z porostu islandzkiego, ale i naturalną laktoferynę oraz wspierający odporność wyciąg z owoców dzikiej róży. Fjorda i kłopot z gardła. A dla dzieci pyszna malinowa Fjorda Junior. Rupaszny musical zderzony z brutalnym mockumentem o koncertowej trasie grupy hardych muzyków. Znakomici aktorzy Dziędziel, Peszek, Halama, Jakubik, Bohosiewicz, Topa. Legendy sceny alternatywnej Brylewski, Tymański, Mozil, Dery, Glasow. Wspaniali celebryci Lizut, Skiba, Możder, Mazolewski. Wreszcie sam ja, Piotr Kędzierski. Najprzystojniejszy z tych wszystkich. Polskie gówno już od 6 lutego na ekranach kin. Jedziemy znów na koncert w dalekim Pinku Raju. 6 godzin w stałym busie na zagadkowym haju. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 22. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek, Michała Jakubika. Witamy bardzo serdecznie. Jesteśmy do północy. Ja to też po raz pierwszy usłyszałem kilka dni temu. No i decyzja była jasna i klarowna. Zaczynamy ofensywę od niej, od Pauliny. A jej artystyczny pseudonim to De Pau. Bianka. To przed chwilą. Zapraszam na nasz ofensywny Facebook. Dzisiaj będę odczytywał listę obecności, ale trochę później. Na razie możecie tam nas odwiedzać. No i się dopisywać. Skąd słychać nas? Skąd dzisiaj słuchacie ofensywy? Adres, jeżeli chodzi o korespondencję, piotr.stelmach@polskieradio.pl. Za chwilkę gość, pierwszy na dziś, ale jeszcze wcześniej Paulina po raz drugi. Mogliśmy ją między innymi oglądać przed koncertami Tomka Organka i jego zespołu. No a w ofensywie to debiut. Witamy na ofensywnym pokładzie, Paulino. De Pau. De Pau. Utwór zatytułowany Ku. I tyle. Na razie. Kwadrans po godzinie 22, ponieważ ofensywa to jest audycja poświęcona młodym, zdolnym, no to witam bardzo serdecznie. Młody, zdolny John Porter. Witam. John Porter. Tak. Jakoś tak się złożyło, że my tę audycję gramy już 9 rok, a pan tutaj po raz pierwszy, panie Johnie. Ale to dobrze. No to ci się zawstydzony w ogóle. Nie. Wielki honor. Do tej pory spotykaliśmy się w audycji sobotniej. No właśnie. W sobotę między 16 a 18 i tak było ostatnim razem. Bo to jest bardzo rozsądny godziny. Teraz nie jest rozsądny. Nie, teraz jest dobrze. Teraz jest dobrze. Właśnie, ponieważ no takie gdzieś jest założenie, że ta sobotnia audycja i sobota w ogóle jest być może skierowana troszeczkę do słuchacza bardziej... Sobotny. No, może nie tyle sobotniego, ale weekendowy. Szerszego, o, tak bym weekendowy. Powiedział. A tu młodzi, zdolni, jeszcze nieuczesani. Czy ty kiedykolwiek myślałeś o sobie, że twoja muzyka jest jakoś skierowana do tego szerszego odbiorcy, czy do węższego odbiorcy, do jakiegokolwiek? Prawdę mówiąc, nigdy nie myślałem o tym. Nie, ja mam nadzieję, że parę ludzi załapią się na to, co robię, ale nigdy był tworzony z myślenia, że docieram do jakiejś pewnej grupy ludzi. Mhm. Ale te ostatnie rzeczy, które zrobiłeś, płyty, które zrobiłeś, nagrałeś, to jest jakiś komunikat, tak mi się wydaje. To jest komunikat dorosłego faceta, który już swoje przeżył, jeszcze ma trochę do przeżycia, mnóstwo rzeczy, ale to jest jakieś memento, to jest jakaś nauczka, którą chciałbyś przekazać mniej więcej facetom w tym samym wieku, czy nie? Nie. Po prostu robi swój, jak ktoś zbiera coś sensownego w tym, albo niesensownego w tym, to ich sprawa. Ja to robię, bo chcę to robić. Ale absolutnie nigdy nie będę wybierać pozycji, że ja muszę coś przekazać. Mm-hmm. Absolutnie nie jest. Komuś, jakiejś grupie wiekowej, tak? Albo nie. No tak, tak. Będę... Konkretnym odbiorcy. Jest taki naklejka na płytę, wiesz, uwaga. Niecenzuralne teksty. Niecenzuralne teksty i może powodować zawał serca. Tak, bo... No ale czy ty używałeś kiedykolwiek takich naklejek ostrzeżeń? Nie sądzę. Nie muszę, bo i tak nikt nie rozumie. Wiesz co? Tak sobie myślę, że po pierwsze okazja jest taka, żeby się spotkać i porozmawiać dzisiaj. Dobra. Bo są koncerty, prawda? Które, no. O których musimy powiedzieć. A po drugie, jeżeli chodzi o tych młodych, zdolnych, to nie jest zupełnie tak przypadkowa wizyta, że nie wcelowaliśmy w ten temat. I teraz zagadnę cię o rzecz, której się być może nie spodziewasz. Ale ostatnio miałem przyjemność odbyć długą rozmowę, między innymi na temat historii polskiej muzyki rockowej i na temat historii tego muzyki rozrywkowej w Polsce w ogóle, z Grzegorzem Brzozowiczem. Mm-hmm. I Grzesiek powiedział, że jak dla niego nowe, polskie, właściwe granie zaczęło się od pewnego festiwalu w Lubaniu. I tam zobaczył faceta, którego nie znał. Okazało się, że to w ogóle nie jest Polak. I jakoś tak nie po polsku trochę gra. I to byłeś ty. I dla niego tak naprawdę określił to jako ten pierwszy ważny, poważny strzał polskiej muzyki, jeżeli chodzi o tą naszą rzeczywistość. Pamiętasz ten występ? Jeszcze tak, ponieważ tam nic nie było do picia. Nie, serio. Pamiętam dość chaotyczny festiwal. Jakby nazywał się Muzyczny Camping. Mhm. Czyli wszyscy byli pod namiotem, czyli dość oryginalnie i nieoczekiwanie festiwal, jak wtedy jeszcze komuna był dość głęboki. Okres. No to były lata 70. Tak, jeszcze. A pozwoli młody ludzi spotkać. Bardzo dziwny był, ponieważ to był pierwszy, jak był taki festiwal, brałem udział w Polsce. I tam był... Tam był Hanna Banaszek, tam był jakiś różny innych ludzi. To nie był festiwal tak zwany rockowy, czy coś takiego. To był taki festiwal muzyki rozrywkowej. Mm-hmm. No i ty się pojawiłeś na scenie. Tak. My zupełnie pojawiliśmy na scenę, grając coś zupełnie innego, czyli głównie młodych ludzi tam byli, ponieważ chcieli być razem, dobrze się bawić. I trochę widać, że był im objętny, co jest na scenę. I my się pojawiliśmy się i nagle był jakiś dziki siał, muszę przyznać. Śmiesznie to było. Fajnie było. Ale obserwowałeś też, no bo już z tej naszej polskiej perspektywy, z perspektywy kogoś, kto tutaj żyje, mieszka, obserwowałeś te wszystkie rzeczy, które się z muzyką polską alternatywną później działy. Tak. Jakie to miało znaczenie dla ciebie? Czułeś, że to jest gdzieś tam ten twój duch, który rozwija się w instrumentach, w piosenkach, na albumach? Nie. Ja po prostu zrobiłem swój. I tyle. Może przypadkowy był pierwszy, kto to coś takiego zrobił, bo bardzo szybko po tym bardzo wiele artystów się pojawili się i zrobili bardzo fajnie, no niektórzy fajnie rzeczy, a bardzo wiele ludzi kiepskie rzeczy. Z jednej strony, no właśnie, to jest to, do czego cały czas w rozmowach, John, wracamy, ilekroć się spotykamy na antenie, że z jednej strony jesteś in, a z drugiej strony jesteś out. Never really there. Never really there. Dlaczego bym zdziwiony, kiedy mówisz o tym dłuższej rozmowie o historii polskiego muzyki rozrywkowej rock? Ja oczekiwałem, że nie będzie o mnie w ogóle coś, bo nazwyczaj nie ma. Mi nie ma po prostu i to ma swoją bardzo dobrą stronę, w tym sensie, że nie jestem zaczepiony, nawet nie ma wymagania wobec mnie, a z drugiej strony to utrudni życie jako artystę, starając się dotrzeć do ludzi w tym momencie, prawda? Ja myślę, jesteś, nie jesteś zaproszony na żadnego festiwalu, nic, mimo na przykład jest znakomite recenzje na Back in Town czy Honey Trap. Są naprawdę znakomite recenzje. Nigdy takiej recenzji dostałem życie przed tym. A mimo wszystko jest jakby nic nie było. I to jest dość tak dziwny czasami, ale po prostu usi do góry i trzeba robić swój. Trudno. Nie ma co płakać. Z płyty Back in Town, jeśli pozwolisz. Evil One. Yeah. Break the codes, destroy the messages. There's magic to be done. Get the muscles a pumping blood, you're always an evil one. This is a night to remember, the one you'd better forget. This deed isn't over yet, you're always. Is a believer, will your redemption betray the Holy Son? Will you wait for your Savior? You're always the evil one. Oh, it ain't over yet. You spit in the faces of wise men, you worship in a temple of fools. A grave for this whole world, you were always the evil one. You grind bones to powder, you grind life to dust. I'm caught by my desire, you were always. Jak to powiedziałeś przed wejściem do studia, ma dobry refren ten utwór. And I know for it. Jak to jest właściwie z tą muzyką z Anglii? Ważne jest, żeby był dobry refren. Co jest najbardziej nośne? Zwrotka, refren, zagrywka gitarowa? Co jest fajne? No, to jest magia po prostu. O to chodzi, że tekst, czyli lyric i muzykę muszą być jakby jedną. Mhm. Całość. Nie może być oddzielnie. Tak jak poezję śpiewanie, coś takiego. Myślę, że refren tak. Anglicy czy Amerykanie jesteśmy mimo wszystko, melodia jest bardzo istotna w muzyce. Mimo wszystko. Bo pochodzi o taki tradycji folkowej przede wszystkim, gdzie każdy musi powtarzać piosenkę. No jeżeli nie ma melodii, no nikt nie będzie pamiętał. Rozumiesz? No. To tak. Tak, no tak. Aha, dobra, dobra. Tak, ja wiem, tak, że jest późno, ale... Nie, zresztą chyba w tradycji tej muzyki, która pochodzi z Anglii, z wysp, no to właściwie co jest najważniejsze? Że to się słyszało bardzo często raz... Tak. I już. Wystarczyło. Właśnie o to chodzi. Wystarczyło. No. Powiedz o takich momentach, jeżeli chodzi o komponowanie, mm-hmm, o powstawanie utworów. Kiedy miałeś taki moment, że pomyślałeś sobie, moment, chwila, ja to muszę, już, gramy, już, wszystko leci spod palców, pięknie, już, mam riff, mam zwrotkę, mam refren, mam aranż w głowie. Często miewasz takie chwile jako kompozytor? A prawie codziennie. I szuflady są pełne w tym momencie. Nie, ale naprawdę, ja uwielbiam to robić i to może trochę nieskromnie, ale po prostu nie mam problem z tym. Mam problem z kontrolą jakości, ponieważ bardzo wiele rzeczy komponuję i muszę mieć bardzo dobry filtr, w tym sensie, co jest na dobry poziom, mm-hmm, a co jest niedokładnie tam. Jeszcze trochę takich pytań, jeszcze jedno takie pytanie, takie techniczne. Mm-hmm. No ale właściwie, po czym to się ocenia? Czy kawałek jest dobry, czy melodia jest dobra, czy nie jest dobra, że wchodzi pod czaszkę? Nie, to jest po prostu tak... Ty to wiesz. Okrutnej szczerości musi być tym. Musi być naprawdę bardzo szczery, ponieważ bardzo wiele ludzi uważa, że coś jest fajnie, bo nie, jakoś nie myślą, nie czują tego. A ja po prostu bardzo jestem surowy wobec siebie. Mhm. I w głębi serca, nawet chyba, jak on się nazywa, Hemingway coś tam mówi, zawsze wiesz w końcu, czy to jest wielki G, czy nie, po prostu. Aha. I to jest to samo w muzyce też. I chyba malarstwo to wszystko. W gruncie rzeczy, w głębi serca, ty naprawdę wiesz, czy jest naprawdę dobry, czy nie. Ile razy wstawałeś w nocy, żeby zagrać riff, który ci się przyśnił? O, często. I trzeba było mieć gitarę przy łóżku? Już? Pabał? No, gitara nigdy nie jest daleko ode mnie, powiedzmy. A mogę zapytać, bo dzisiaj też taką jedną rozmowę odbyłem. Ktoś mi powiedział o pięknej kolekcji gitar, muzyka. Aha. Ile ty masz w swojej kolekcji? Wioseł. A nie mam kolekcji, tylko mam instrumenty, co używam. Aha. Czyli to jest różnica. Zaraz. Mam Rickenbacker, mam Gretsch, mam National, mam Martin, mam Yamaha, mam Fender, Gibson. Tak, 8-9, coś takiego. Ale naprawdę używam tej gitary. To nie jest tak kolekcja. Nie kolekcjonuję. Okej. Okay. Która jest najstarsza? Najstarsze jest już nieużywany teraz, Yamaha akustyczny, co był kupiony w 1973 rok. Jest na służonej emeryty teraz. Stoję i wygląda ładnie. I to jest rzeczywiście jedna rzecz w kolekcji. To można o niej powiedzieć. Tak, może masz rację. Minęło już trochę czasu od Honey Trap. I teraz no, trzeba byłoby to znowu na powrót publiczności zagrać. Mm-hmm. Dwa koncerty przed nami. Tak. Jakie to będą? Gdzie to będą koncerty? Pierwszy koncert będzie 13 lutego w Och Teatr na Ochotę. Będzie o godzinie 20. To jest dość specyficzne miejsce. Dlaczego? Niestety bilety są ciut droższe niż powinny być, albo są. Ale jest specyficzne miejsce, jest teatr, czyli po prostu... Teatr są droższe. No. Ale to jest rockowy teatr, tak można chyba o nim powiedzieć. Tak, to jest taki grunge'owy, prowadzony przez Krystyny Jandy i tak dalej, prawda? Czyli to nie jest jakiś tam byli co? Mhm. Wiesz. Oczywiście. Jakiś fason musi być. A drugi koncert grałem w Centrum Miejskiej Kultury chyba, albo Miejskie Centrum Kultury. Miejskie Centrum Kultury. Coś takiego, tak. Bydgoszczy. To też jest z godziny 20, a tam bilety są tańsze chyba. Ale też fajne miejsce. Ostatnio mi ktoś o Bydgoszczy opowiadał. Fajnie. Nie liczyliśmy. Rozmawiałem z ekipą Tomka Organka, kiedy jechali na koncerty. Nie liczyliśmy, bo to podobno trudny teren, a okazało się, że wszystko poszło na pniu i było pięknie. Tak? Krzyżacy tam. Bydgoszcz nie. Zawsze miałem dobrej publiczności w Bydgoszczy. Mi się podoba. Kiedyś był jeden z najbrzydszych miast w Polsce, pamiętam. Okropne miasto był. Nikt nie chciał tam jechać, ale sam ludzie były fajni, a teraz zmienili miasto trochę, prawda, taki Riviera Bydgoski. Riviera Bydgoska. To mają taki rzekę, teraz mam taksy, coś tam tego, coś tam. 20, pozory, tak? Są. Tak, znaczy to będzie 14. Czyli 13 jest Warszawa, 14 jest Bydgoszcz. Dzień po dniu. No, ostro, nie? Znaczy, żeby powiedzieć ostro, to jednej rzeczy tylko brakuje. Powiem ci szczerze. No. W ramach promocji Młodych Zdolnych powinniście się tu pojawić na sesji. Band powinien przyjechać, bez publiczności zagrać sesję. Powinniśmy grać, gadać. Czy pan przyjąłby takie zaproszenie? Drogi Johnny. Pan. Mogę pomyśleć o tym. Mogę pomyśleć, ale poważnie o tym. Żeby to było surowe, żeby to była 100% surowy setka. Jest, tak. I do przodu. No ale gdzie? Tu? Nie, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zobaczymy. To nie jest tak łatwo, ponieważ wszystko kosztuje. Nie w tym sensie, że człowiek szuka jakiejś pensji albo jakiegoś gazu na końcu, tylko po prostu sam organizację. Mhm. To wszystko są, my możemy robić za darmo, ale są ludzie naokoło, kto nie będą robić za darmo, bo niektórzy rzeczy kosztują. Są koszty po prostu. Ale to nie znaczy, że nie można. Mam nadzieję, że się to wszystko uda. No. Pięknie. Nie byłbym... Portfel. Nie byłbym... Słuchaj, no nie, jakoś wypchany strasznie nie jest. Nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał, co dalej. No bo tak, jak te koncerty miną i rzeczywiście uznasz, że etap pod tytułem Honey Trap jest za tobą... Nie, to nie jest za tobą. To będzie do lato. I wtedy już... I wtedy? Tak. Wtedy w marzec już niestety nie mogę zdradzić z kim, ale zaczynam projekt z kimś. Dość ciekawe. Rock and roll? No, dość tak. Okay. Znowu mroczny dość, ale jest trochę rolling and trochę rocking. I po wakacji tak zwanej zobaczymy, ale coś na pewno będzie fajnie i będę dalej komponować, bo jeszcze chcę dokończyć tak zwaną swoją trylogię. Czyli będzie Back in Town, Honey Trap i masz już w głowie coś? W głowie mam wiele rzeczy, ale nic nie mam konkretne piosenki niektórzy mam, ale nie mam konkretnej koncepcji na razie. To muszę czekać na tym moment. Można to nazwać roboczo Trilogy of an Adult? Jak na razie tak. John Porter, bardzo ci z całego serca dziękuję za wizytę. I ja też dziękuję. Następna już nie będzie tylko i wyłącznie z gadaniem, ale będzie z konkretną jazdą. Dobre, okej. Tak się musimy kiedyś umówić. Dobre, okej. Wszystkiego dobrego. Dzięki, nawzajem. Still lasts longer. John Porter, Love Didn't Save You, z płyty Honey Trap. I do Och Teatru, i do Bydgoszczy na koncerty Johna. Jeszcze raz w jego imieniu Państwa zapraszam. No a teraz za 22 minuty godzina 23 i wielkie bieganie i wielkie granie. Orlen Warsaw Marathon, 26 kwietnia 2015 roku, tym razem z 33 podmiotami artystycznymi na trasie maratonu. W ubiegłym roku było 20 wykonawców, a w tym roku poprzeczka idzie w górę, jeśli chodzi o ilość i również, mam nadzieję, jeśli chodzi o jakość. 33 stacje muzyczne i wymiatający muzycy, którzy będą towarzyszyli biegaczom. Niezwykłe to jest. Witam na pokładzie ofensywy i przy okazji na pokładzie, znaczy może inaczej, witam na pokładzie ofensywy i na pokładzie Orlen Warsaw Marathon, bo to musi być kompatybilne. Kolejne zespoły, dzisiaj dwie prezentacje do północy i to pierwsza z nich. Dwa utwory od razu z rzędu obok siebie. Zespół nazywa się, uwaga, Overdriven Group. Fire the love. Tak sobie pomyślałem, właściwie pomyśleliśmy kolektywnie tutaj w reżyserce, że akurat ten utwór, czyli Space Diver, to jest piosenka na 42 kilometr maratonu. Orlen Warsaw Marathon 26 kwietnia. Tup, tup, tup. No ale być może taka muzyka wtedy też się przyda. Ale wcześniej Firewalk. Overdriven Group. Witamy bardzo serdecznie na ofensywnym i na sportowym pokładzie, chociaż muzyka to nie sport. No ale w tym przypadku od ubiegłego roku jakoś, mam taką nadzieję, udaje nam się wspólnie to pięknie łączyć. Młodzi, którzy gracie, którzy macie swoje kapele, którzy czekacie na swoją szansę, jeśli chcecie się tam pojawić, to po prostu trzeba wysłać zgłoszenie. Strona www.orlenmarathon.pl. Tam się logujemy, tam wpisujemy informacje o sobie i przesyłamy jakieś próbki, ślady muzyczne. Jedyną osobą, która to wybiera i która zaprasza zespoły już do imprezy, do wzięcia udziału w maratonie, jestem ja, no bo taką funkcję pełnię od ubiegłego roku i podkreślam to, mówię o tym, żeby nie było żadnych wątpliwości, że są jakieś inne zasady, czy jakiś regulamin, jakaś komisja, która o tym decyduje. Nie. Ja mam być tą osobą, która wybiera uczestników. No i w ubiegłym roku było ich 20. Wspaniale nam się współpracowało, bo z niektórymi zespołami historia, jak się okazało, była trochę dłuższa niż w ten jeden dzień, 13 kwietnia 2014. Spotkaliśmy się też na innych imprezach i omawialiśmy ich kolejne kroki artystyczne przy okazji płyt czy singli. I mam nadzieję, że w tym roku będzie podobnie. www.orlenmarathon.pl www.orlenmarathon.pl. Zgłaszamy się i uwaga, po imprezie, po maratonie, po 26 kwietnia dwa zwycięskie zespoły zagrają offsesję w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a będą te zespoły wybierać i biegacze, którzy będą uczestniczyli w maratonie, no i my, którzy w dzień maratonu będziemy objeżdżali wszystkie stacje muzyczne, 33 stacje muzyczne, i słuchali, przysłuchiwali się temu, co tam się dzieje, jaka jest interakcja z publicznością, jak brzmią, jak dają radę w tych, co tu dużo kryć, niełatwych warunkach. Ale zapraszamy bardzo gorąco. www.orlenmarathon.pl. Młodzi, zdolni, którzy gracie, którzy szukacie swojej szansy, mówcie to swoim znajomym, rozgłaszajcie to, gdzie tylko popadnie. Jeśli znacie kogoś jeszcze, kto gra, kto zaczyna, kto chce się pokazać, czy w jakikolwiek sposób wypłynąć, jest to jedna z możliwości. Mamy nadzieję, że całkiem fajna. No a w drugiej godzinie po 23 jeszcze będzie zespół The Freuders, który w ubiegłym roku zameldował się na trasie maratonu, a poza tym mamy od Freudersów nowość i kolejny zespół już z tegorocznej puli tegorocznego Orlen Warsaw Maratonu. Za 8 minut 23. Agnes B. Mary teraz. Start with screams and the light. Agnes B. Mary, Agnieszka Bukowska i jej debiutancka płyta. Pod koniec lutego się ukazuje. To jest utwór pierwszy, który dostaliśmy w prezencie od artystki i od menadżerów. Do rozpowszechniania i utwór, który tę płytę promuje. Break Up Breakdown, tak jest zatytułowany. Break Up Breakdown. Wyobrażam sobie, że z taką dziewczyną, tak śpiewającą i tak roznoszącą pięknie w swojej muzyce emocje, będzie tutaj całkiem niezła sesja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No i też przy okazji druga piosenka, króciutka, bo niecałe dwie minuty, z tej samej debiutanckiej jej płyty. Agnes B. Mary w ofensywie. Agnes B. Mary, Oh My Little. A z klasyków, kto się wkrótce powinien u nas pojawić?